la la la la la. Ooh, willy willy willy go. Namana nena nensa zaiti kambua. Gloria muliro tena. Teddy B. Usinyoni na ruka ruka msela sijafika. Usinyoni na chenza ngoma msela sijafika. Usinyoni na ruka ruka dada sijafika. Usinyoni na chenza ngoma dada sijafika. Usinyoni mimi kwenye sitoria sijafika. Rusha mateke sijafika. Usinyone na washa washa moto sijafika. Sijafika, sijafika, sijafika. Sijafika, sijafika, sijafika. Yeah, natafuta Yesu maisha niyo. Yeah, yeah, yeah, natafuta Yesu maisha niyo. Tulipotoka